Capitanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Ministerul Sănătății spune că rezultatele preliminare ale probelor de apă furnizate în capitală confirmă o cantitate de clor peste limitele normale. Compania Apanova a admis ieri că a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, invocând o poluare cu amoniu produsă pe râul Argeș în urma topirii masive a zăpezii, odată cu încălzirea vremii, despre care susține că nu a fost raportată de administrația Apele Române. Iulian Ogheare, explicațiile. Specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică recomandă bucureștenilor să nu bea apă din rețeaua publică și nici să nu folosească apa pentru gătit sau în igiena personală, până la obținerea rezultatelor finale din probele prelevate. Aceiași experți subliniază că măsura este una preventivă, iar rezultatele parțiale ale testării apei nu reprezintă un motiv de îngrijorare a populației. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, la Digi24. În toate cele 5 puncte de recoltare, valorile determinate pentru clorul liber rezidual și clorul total nu corespund limitelor stabilite de către legislația în vigoare. Consumul de apă hiperclorinată nu are efecte negative asupra sănătății populației, dar poate avea efecte asupra persoanelor, hai să spunem, mai sensibile, într-un fel sau altul. De aceea, Apanova a confirmat tratarea suplimentară a apei potabile cu clor. Explicația companiei, gheața și zăpada s-au topit brusc și astfel tot mai multe reziduri au ajuns în râurile Argeș și Dâmbovița. Directorul adjunct Apanova, Mihai Savin, tot la Digi24. Nu există niciun risc, niciun pericol, apa este potabilă. Dacă ar fi fost un pericol, stația de tratare roșu s-ar fi oprit automat. Anunțul Apanova a venit după ce mai mulți bucureșteni din sectorul 6 s-au plâns că apa are un miros puternic de clor. Consumul de apă hiperclorinată nu are efecte asupra sănătății, ci este doar neplăcută la gust, ne asigură specialiștii. Gripa continuă să facă victime, bilanțul a ajuns ieri la 58 de morți. Ministerul Sănătății a constatat că este epidemie în România. La nivel național, cele mai multe spitale au impus restricții de acces pentru a preveni îmbolnăvirile. Ministerul Educației a decis că doar școlile unde lipsesc 20% dintre elevi vor intra mai devreme în vacanța dintre semestre. Peste 6.000 de copii sunt bolnavi în toată țara. Sunt școli din București și Iași care au fost deja închise, la fel și toate grădinițele din Alexandria. Închiderea școlilor rămâne la decizia directorilor, spune Maria Manea, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar București. S-au făcut în unitățile de învățământ igienizări cu soluții clorhidrice. Cam acestea sunt măsurile care s-au luat la acest moment în unitățile de învățământ. În ultima vreme, aceste igienizări s-au făcut destul de des. Știm că noi am transmis obligația unităților de învățământ de a dota toaletele elevilor cu materialele acestea de igienă. Avem cunoștință că în foarte multe unități de învățământ s-a respectat această recomandare. Măsurile de prevenție trebuie urmate însă de toată lumea, nu doar la școală, ci și acasă. Apa și săpunul sunt sfinte, spunea ieri directorul Institutului de Boli Infecțioase, medicul Adrian Străinu Cercel. Apa și săpunul sunt sfinte, nu dezinfectantele, ci apa și săpunul. Slavă Domnului că o să vină o vacanță, scurtă, lungă, n-are importanță. Dacă lumea înțelege să nu își ia copiii să-i ducă în moluri, este un lucru bun. Dacă nu înțelege acest lucru, atunci ne vom aștepta să avem un alt vâr cu îmbolnăviri cu virus gripal. Deci recomandarea noastră a specialiștilor ar fi ca în această perioadă de săptămână să-i ducă la bunica, la bunicul, la țară, în altă parte, dar nu în moluri. Adică nu zone unde aglomerația este foarte, foarte mare. Vaccinurile antigripale lipsesc din farmacii după 2 luni în care au fost la raft, dar nu le-a cerut aproape nimeni. Marian Pană este directorul de comunicare al Colegiului Farmaciștilor din România. Nu toate farmaciile se aprovizionează cu vaccinuri antigripale, că poți să rămâi cu el și să nu-l dai și nu-ți convine acest lucru. A fost o cerere extraordinar de mare într-o perioadă de timp extrem de scurtă. Stocurile sunt limitate acum și în depozitele distribuitorilor, dar aceștia vor cele mai multe doze de la producători, spune pentru Europa FM Nicoleta Popescu, reprezentanta unui grup de distribuție Pharma. În perioada octombrie-decembrie ne-am asigurat stocul necesar cererilor din piață. Pe fondul cererilor foarte crescute din luna ianuarie, am făcut tot posibilul să ne reaprovizionăm, însă am reușit să facem acest lucru în limita stocului disponibil la producător. În acest moment, stocurile sunt destul de limitate. Ministerul Sănătății a comandat încă 30.000 de doze de vaccin antigripal pentru persoanele care fac parte din grupele de risc. După pesta porcină în Argeș a apărut boala oi nebune. Direcția sanitar-veterinară a confirmat apariția unui focar. Toate animalele bolnave vor fi sacrificate. Transmite Ana Sorescu. În localitatea argeșană Valea Danului, inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentului Argeș au confirmat apariția unui focar de scrapie, boală care afectează oile și caprele. Directorul DSVSA Argeș, Daniel Lupu, a declarat că în acest moment a fost confirmată boala la peste 220 de oi, care vor fi sacrificate pentru a stopa răspândirea bolii. Cunoscută ca boala oii nebune, scrapia afectează sistemul nervos central al ovinelor și caprinelor și este fatală pentru animale. Apariția acestei boli le creează o nouă problemă crescătorilor de animale din Argeș după ce la sfârșitul anului trecut au fost depistate în mai multe comune din Argeș focare de pestă porcină care au fost lichidate prin sacrificarea tuturor porcilor afectați de această boală. De la Pitești, Ana Sorescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. Viceprimar al Capitalei Aurelian Bădulescu spune că a mințit procurorii în dosarul protestului din 10 august înăbușit violent de jandarmerie. Socialdemocratul spune că ai săi colegi au cerut acest lucru, promițându-i diverse favoruri dacă o atacă pe Gabriela Firea, primarul căzut în disgrația conducerii formațiunii. Ieri, PSD București a decis să-i retragă sprijinul politicului Aurelian Bădulescu, îi se reproșează declarațiile critice la adresa conducerii partidului, a președintelui Liviu Dragnea și a secretarului general Codrin Ștefănescu. Iată replica viceprimarului într-o emisiune la România TV. Recunosc că am mințit la parchet și sunt, mă pun la dispoziția organelor de urmărire penală cu fapte și declarații pentru data de 10 august 2018. Poftim, am spus-o public. Ce ați mințit cu legătură? Ce am mințit, o să declar la parchet. De ce ați mințit, domnul? Pentru că sunt un mincinos și ca să apăr un partid care acum mă exclude. Pe 24 august 2018, viceprimarul Capitalei Aurelian Bădulescu, despre care ministrul de interne Carmen Dan spunea că s-a aflat la centrul de comandă în Piața Victoriei la manifestația din 10 august, a fost audiat la parchetul general în calitate de martor. Acesta susține atunci că jandarmeria nu a greșit prin reprimarea protestatarilor. Primarii așteaptă clarificări de la Ministerul Finanțelor după negocierile pe tema bugetelor din acest an. Edilii au remarcat diferențe între cifrele din propriile calcule și cele prezentate de Ministerul Finanțelor. De exemplu, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a reclamat că municipalitatea bucureșteană va pierde 80 de milioane de euro. Aleșii locali se plâng că executivul vrea să le pună în cârcă toate cheltuielile sociale. Primarul Aradului, Gheorghe Falcă. Ni s-a spus, veți primi 60%, dar preluați toate cheltuielile sociale și mai mult de atât. Ne-au și confirmat guvernul că în 2016 a fost un cost, că 2017 a fost un cost și în 2018, când ei administrau acest sistem de social, s-a dublat. O ineficiență guvernamentală ne-o transferă nouă cu cheltuieli majore. În momentul în care am cerut o analiză pe fiecare localitate, surpriza a venit că nu aveau. Nici măcar n-aveau un calculator minister de finanțe, veniturile pe 2017. Pe când la Palatul Victoria se desfășurau dezbateri tensionate, liderul PSD Liviu Dragnea scria pe Facebook că autoritățile locale vor beneficia anul acesta de cel mai mare buget din istorie. Primarii susțin în continuare că așa zisa revoluție fiscală a făcut mai mult rău decât bine. Robert Negoiță este președintele Asociației Municipiilor. N-a existat relaxare fiscală, nici măcar un leu n-a câștigat cetățeanul, ci au fost luați pur și simplu banii de la administrația locală și au fost duși la administrația centrală. Noi nu suntem niște fraieri care nu înțelegem cifrele și nu înțelegem legile și cam cum circulă banii. Nu cerem decât să nu ne fie afectate bugetele. Edilii așteptau și de la premierul Viorica Dăncilă un răspuns după ședința de guvern de ieri. Nu l-au primit, iată ce au aflat de la purtătorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu. Ați văzut foarte bine declarațiile reprezentanților primăriilor, municipiilor, orașelor și comunelor, cei care au venit la guvern. Au spus că guvernul a venit cu mai multe soluții, că sunt analizate și va veni un răspuns final de la Ministerul Finanțelor. Dezvăluirea proiectului de buget pe 2019 întârzie. Surse politice spun că puterea vrea ca dezbaterea parlamentară să nu dureze mai mult de o săptămână. Uniunea Europeană respinge apelurile premierului britanic Theresa May privind renegocierea acordului Brexit. Documentul nu va fi renegociat, a declarat președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Negociatorul șef Michel Barnier spunea la rândul său că Uniunea Europeană este unită în privința Brexitului și va continua să susțină acordul negociat cu premierul Marii Britanii pe tema ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar. Parlamentul de la Londra i-a cerut oficial premierului să renegocieze înțelegerea. Ana Stanciu. Michel Barnier este doar unul dintre demnitarii europeni de rang înalt care au spus fățiși că redeschiderea negocierilor este imposibilă. El se alătură astfel președintelui Consiliului European Donald Tusk și președintelui Franței Emmanuel Macron. Rămâne de văzut dacă liderii de pe continent vor rămâne la fel de intransigenți sau dacă ei vor accepta pretențiile Camerei Comunelor. Acest for a votat mai multe amendamente care, pe scurt, îi oferă premierului un răgaz de 2 săptămâni. Pe parcursul lor, Theresa May va încerca să renegocieze prevederile din acord privind statutul Irlandei de Nord. Deputații britanici ar vrea ca Brexitul să nu însemne reinstituirea unei granițe fizice între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, dar se tem că acordul de acum va menține Regatul Unit în Uniunea Vamală și că îl va împiedica să-și încheie propriile înțelegeri comerciale. Theresa May a recunoscut în Camera Comunelor că apetitul pentru renegociere este redus în Bruxelles și în alte capitale europene. Mai mult, premierul Marii Britanii se vede încă o dată într-o situație absurdă. A repetat de nenumărate ori că acordul pe care îl negociase este singura ofertă adresată Marii Britanii. Acum ea revine pe continent și cere o altă ofertă. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vreme închisă astăzi, dar cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal. Maximele vor fi cuprinse între 2 și 10 grade. În zona montană, precipitațiile vor fi mixte, pe creste va ninge, iar în restul țării va ploua. Cer mai mult noros în capitală, temporar în primele ore ale zilei va ploua slab. După prânz, temperatura maximă ajunge la 7-8 grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Sport acum, Luca, bună dimineața! Bună dimineața, FC Barcelona a strivit-o pe FC Sevilla 6-1 și s-a calificat în semifinalele Cupei Spaniei. Învinși în prima manșă a sfertului cu 2-0, catalanii au deschis scorul aseară dintr-un penalti, transformat de Coutinho în minutul 13. La jumătatea reprizei a primit și Sevilla o lovitură de la 11 metri pe care a ratat-o însă și după numai câteva minute Rakitic a făcut 2-0. În debutul reprizei secunde, Suarez și Sergi Roberto au marcat la interval de sub 2 minute. Oaspeții au redus diferența, dar au mai încasat 2 goluri în finalul întâlnirii de la Suarez și Messi. Scor similar și în sferturile de finală ale Cupei Italiei, care se desfășoară într-o singură manșă, Fiorentina a trecut cu un incredibil 7-1 de AS Roma. Federico Chiesa a reușit un hat-trick, iar fiul lui Diego Simeone, Giovanni, o dublă. AS Roma a jucat în 10 din minutul 72 de la scorul de 4-1 după ce Dzeko a fost eliminat. Fiorentina a marcat 16 goluri în cele 4 meciuri jucate de la începutul acestui an. Surpriză și în celălalt sfert de finală al Cupei Italiei disputat aseară, Atalanta a învins-o cu 3-0 pe Juventus, care a trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, deși a avut în echipă pe Ronaldo sau Dybala. În plus, Juve l-a pierdut pe Chiellini, ieșit accidentat după ce în weekend a devenit indisponibil și celălalt stâlp al apărării, Bonucci. Peste 3 săptămâni, campioana Italiei va juca în deplasare la Atletico Madrid în Liga Campionilor. FC Liverpool nu a profitat de înfrângerea suferită de Manchester City la Newcastle, a remizat 1-1 pe teren propriu cu Leicester. Mane a marcat încă din minutul 3, dar oaspeții au egalat la ultima fază a primei reprize. Leicester a mai ratat 2 ocazii mari după pauză, iar cormoranii au solicitat un penalti, dar nu au mai avut alte șanse de gol. FC Liverpool are 5 puncte avans față de Manchester City și 7 peste Tottenham, care aseară a fost condusă pe teren propriu de Watford, însă a răsturnat rezultatul în ultimele 10 minute. În fine, Chelsea a suferit o înfrângere surprinzătoare, 0-4 la Bournemouth. S-a dat și lumea fotbalului cu fundul în sus. Este festival de goluri în Italia, de câte ori se joacă ceva, nu contează, cupă, campionat, unde înainte, acum un an, doi în urmă, ca să nu mai zic ce era în urmă cu un deceniu, erau 1-2 goluri pe meci, acum sunt numai scoruri de-astea de tenis, 7-1, 6-1. În weekend a fost Chievo-Fiorentina 3-4, Atalanta-Roma 3-3, Parma-Spal 2-3. S-a stricat Catenaccio. Exact, s-a dat drumul la spectacol. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Spectacol și rândul pieselor venite de la ascultătorii Europa FM. Vă întrebam mai devreme cu ce piesă ați pleca alături de copii în vacanță. Și prima propunere care a venit e cu Gașca Zurli, Aram Sam Sam. Cineva ar pleca cu fetele în vacanță. Ok. Da, Hai, da, ideea e că ar fi un drum lung și greu. Asta, să ascultăm noi, să nu... Aș pleca în vacanță cu Red Hot Chili Peppers, Californication, ne spune Răzvan. Bun. Bună dimineața, aș pleca cu melodia Voyage, Voyage, o melodie tare frumoasă. Chiar așa de când am mai fost. Pentru vacanță merge imnul național al României și treceți batalioane române Carpații. Bună dimineața, Gabriel din București. Nu știu pe ce melodie m-aș întoarce.